Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212 343 4040. Faks numaramız gene alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr de podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Bugünkü programımızın destekçileri Yamaç Güldal ve Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün telefonla bağlanacağımız iki program konuğumuz olacak. İlki Cenap Nuhrat arkadaşımız. Cenap Nuhrat daha önceki İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi danışmanlığı yapmıştı ve bu anlamda olimpiyatlara hazırlık konusunda onun deneyimlerini ve değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Şu anda telefon hattımızda, yani bugün konumuzun başlangıcı olimpiyatlar. Evet, Cenap Nuhrat, merhaba. Merhaba. Ben çok kısa tanıttım. Daha önceki olimpiyatlarda İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi danışmanı olduğunu belirttim. Buradan başlayalım mı? Ne demektir? Nasıl bir danışmanlıktır bu? Ve hangi olimpiyat, hangi yıllar başvurular gerçekleşti? Biz kuruluş olarak, SAM Araştırma Danışmanlık olarak 1996 ile 2005 arasında belli adaylık dönemlerinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile ve Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte çalıştık. Özellikle bu noktada Sinan Erdem'i saygıyla anmak isterim. Kendisiyle çalışma imkanımız oldu. Ve bence de Türkiye'deki olimpik hareketin çok önemli ve belki de başlıca simasıdır. Şunu yaptık, 1996'da 2004 adaylığı söz konusuydu. Evet, ve evet, adaylık dosyasını hazırladık. Daha sonra da 2001'de 2008 adaylık dosyasını hazırladık. 2005'te aday adaylığı dosyasını hazırladık. Fakat 2012 için, ama o noktadan ileriye gidemedi İstanbul. Dolayısıyla böyle bir 10 yıllık dönemde, belli 1-2 yıllık da adaylık dönemlerinde birlikte çalışma, çeşitli sunumlar yapma imkanını bulduk. Evet, şimdi en son olarak da 2020 olimpiyatlarına adaydı İstanbul. Elemeler sonucunda son 3'e kaldı. Arkasından hemen son 2'ye kaldı. Ve olimpiyatlar 2020'de Tokyo'da yapılacak. Olimpiyat Komitesi'nin kararı bu. Geçmiş yıllarla birlikte karşılaştırdığın takdirde Cenap, bu son dönem için nelerin altını çizmek istersin? Neler söyleyebilirsin? Tabii ki programımızın bu bölümünde işte olimpiyatlar iyi midir, kötü müdür falan gibi herhangi bir değerlendirmeye girmeyeceğiz. Daha sonrasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman'dan bu konudaki görüşlerini rica edeceğiz. Ama şu süreci dinleyicilerimize bir aktarabilir miyiz? Senin değerlendirmelerini aktarabilir miyiz lütfen? Tabii. Şimdi ben yani herkes kadar aslında çok yakından değil adaylık sürecini izledim. Şimdi aslında İzin verirsen olimpiyatlara ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen. Şimdi olimpiyatların bir görünür yüzü var. Bir de görünmeyen yönleri var. Şimdi görünür yüzü aslında nedir diye baktığımız zaman şu söylenebilir. Yani bütün adaylık sürecinde bir aday kentin, ilk önce aday adayı sonra aday olan kentin bütün adaylık sürecinde gerekeni yapması gerekir. İşte aday adaylığı dosyası hazırlanacak. Orayı geçerlerse adaylık dosyasını hazırlayacaklar. Bu arada olimpiyatlar üç ayak, bir olimpiyat adaylığı üç ayak üzerine oturur. Bunlardan bir tanesi ev sahipliğine aday olan kenttir. Bir tanesi devlettir. Bir tanesi de ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi'dir. Evet. Bu üçünün işbirliği önemlidir, çok önemlidir. Ve son zamanlarda giderek artan devlet desteği çok önem kazanıyor. Yani çünkü devletten doğrudan garantiler isteniyor. Ve bu garantilerin verilmesini ve bunların arkasında durulması bekleniyor. Çünkü Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni birinci ölçüde ilgilendiren nokta aslında oyunların kazasız belasız yapılabilmesi. Güvenlik içinde. Güvenlik içinde ve bütün işte sponsorlarıyla, lisans haklarıyla, pazarlamasıyla, sporcuların rahat etmesiyle, medyanın rahat etmesiyle birlikte yani büyük bir paket olarak aslında şeyin, oyunların iyi bir şekilde yapılması. Bunun için de... Bu arada tabii ki sözünü kesiyorum ama bir Münih Olimpiyatları hatırlatması da yapmak yararlı olur herhalde. Evet. Yani özellikle de güvenlik o dönemden itibaren çok daha önemli bir hale geldi. Birçok ülkeler arası çatışmada, siyasi çatışmada olimpiyatları da kullanan bir şey geliştiği için, çizgi geliştiği için o güvenlik çok daha önemli bir hale geldi. Aynen tabii. Öyle. Evet. Aynen öyle. Hemen kısa bir parantez açayım burada. Gerçekten çok ciddi güvenlik planları isterler. Yani ülke kolluk güçleriyle birlikte işte İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda çok ciddi güvenlik planları isterler. Şimdi olimpiyatlar esas olarak bir kent projesidir. Ama demin de söylediğimiz gibi devlet desteği çok önemlidir. Ve onun güvencesi çok önemli. Güvencesi. Evet. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla aslında 2020 adaylığında İstanbul şimdiye kadar hiç görmediği ölçüde bir devlet desteği almış görünüyor. Evet, yani daha önceki 2004, 2008 ve 2012'de bu tür bir desteği en azından sen kendi gözlemlediğin süreçler açısından olmadığını söyleyebiliyorsun. Aynen öyle. Şeyde de 2000 içinde bildiklerim söz konusu olursa, yani 93'te ilk başvuru yapılmıştı 2000 adaylığı için. Evet. 2000 içinde aynı şey söz konusu. Yani başbakanların belli katkıları olduğu şey oldu. Mesela değerlendirme komisyonuna sunum yaparken Sayın Mesut Yılmaz o zaman başbakandı, katıldı vesaire. Ya da 2000'de işte Sayın Tansu Çiller Monte Carlo'ya gitti vesaire. Ama yani bu zamanki gibi güçlü bir devlet desteği olduğunu sanmıyorum. Burada gerçekten var. Evet. Bunu görüyorum. Şimdi aslında Olimpiyat Komitesi ne, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ne ister? Bu adamlar bu işi yapabilir mi? Evet. Yani yeterli organizasyon güçleri var mı? Yetenekleri var mı? Organizasyon yetenekleri var mı? Deneyimleri var mı? Meseleye bilerek mi yaklaşıyorlar? Bilerek mi ele almışlar? Çeşitli konulara nasıl yaklaşmışlar? Yani bunu ulaşımdan tut, işte sporcuların rahatına kadar ya da işte... Trafik, evet, biraz önce belirttiğin evet, gibi. Sağlık sorunları nasıl çözülür? Medya çok önemlidir. Medyayı memnun ettiğiniz bir olimpiyat oyunları başarılı olur. Çünkü olimpiyat oyunlarının yansıması medya aracılığıyla olur. Evet. Bunun en iyi örneklerinden biri 2000 Sydney'dir. Sydney çok başarılı bir şey olarak geçti tarihe. Oyunlar tarihine başarılı bir düzenle. Medya çok memnundu. Evet. Yani aslında yeni bir şey keşfetmek gerekmiyor. Şimdiye kadar yazılmış birçok adaylık dosyaları var. Zaman zaman bunlarda revizyonlar istiyor Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Ve benim gördüğüm kadarıyla İstanbul 2020 adaylığında ve hemen bütün gereklilikleri karşılamış. Hatta bazen gerekenden fazlasını önermiş. İyi temsil edildiğini düşünüyorum. Çünkü daha önceleri aslında demin söylediğim gibi gene saygıyla anıyorum. Sinan Erdem'in kişisel çabalarıyla yani onun etrafında oluşturduğu Haydi'li bir örgütlenme şeyi vardı. Ama esas olarak Sinan Erdem zorluyordu şeyi. Evet. Şimdi bu aslında görünen yüz. Bir de görünmeyen bir yüzü var olimpiyatların. O da şu, olimpiyatlar nereden bakarsanız bakın milyar dolarlık bir ticari iştir. Evet. Bu özellikle Samarang döneminden itibaren başlamıştır. Ve giderek bütün lisans hakları, pazarlama vesaire, sponsorlar, top sponsorlar vesaire açısından bakıldığında gelişmiştir. Evet, Samarang döneminde yaşadın değil mi bu? Evet. Başvuruların evet. Bir kısmı onun döneminde evet. Yapıldı. Aynen evet. Öyle. Siyasi aynı zamanda siyasidir. Yani, hem ticari hem siyasi. Hem ticari hem siyasidir. Yani ciddi lobi faaliyetleri vardır. Ciddi siyasi ilişkiler vardır. Kimseyi suçlamak istemem ama bunlar tarihe geçtiği için söylüyorum. Geçmişte rüşvet olayları vardır evet. Vesaire. Dolayısıyla yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi de esas olarak sütten çıkmış ak kaşık değil. Ha bu arada çok ciddi çalışan insanlar var. Çok iyi. Mesela çevre konusunda çalışan insanlarla böyle danışman düzeyinde vesaire tanışma fırsatı buldum. Çok değerli insanlar var elbette. Yani bunlar komite üyeleri değil ama o çevrede çalışan danışman niteliğinde insanlardı. Evet. Ama lobi çok önemli. Yani geçmiş şeylerden bir tane bir örnek vereyim. Bir kentin adaylık komitesi başkanı hanım özel uçağıyla dolaşıyordu. Çeşitli kentleri ve işte çeşitli görüşmeler yapmak için. Ne bileyim Samarang'ın karısıyla işte akşam yemeği yiyordu. Vesaire. Şimdi Olimpiyat Komitesi Başkanı yeni seçilen Thomas Bach geçmişte bir şey için geldi. Değerlendirme Komisyonu Başkanı olarak geldi Türkiye'ye. Ve o komisyonun işte değerlendirmesi sonucu ve sonra IOC seçiminde seçimi kazanan kent için verilen raporda birçok tesisin mükemmel durumda olduğu söylenmişti. Ama olimpiyatları zor yaptılar. Evet. Yani bu şeydir... Sıkı pazarlıklar çeşitli dönemlerde döner. Gene mesela bir uluslararası federasyon başkanının Türkiye'ye geldiğini biliyorum. Çünkü o sporun aslında olimpiyatlardan çıkarılma riski ve tehlikesi vardı. Siz bizi destekleyin, biz de sizi destekleyelim gibi ilişkiler olduğunu biliyorum geçmişte. Evet. Şimdi... Aslında bu görünen yüz ve görünmeyen yüz. Yani gerçekçi olmak lazım. İkisini de iyi şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Dolayısıyla İstanbul gibi İstanbul'a söz konusu olduğunda aslında İstanbul'a neden vermediklerinin araştırılması gerekiyor. Yani bu görünen yüz açısından. Evet. Bunun nedenleri araştırılması gerekiyor. Ve bunun için gerekirse ne bileyim uluslararası böyle ya da yerel bir auditing. Bir bağımsız kuruluşun araştırması, incelemesi. Yani bu şey çünkü 2020 ayda gene geçmişte hiç görülmemiş biçimde uluslararası işbirliklerine sağlamış gibi görünüyor bana. Dolayısıyla bu imkanlar varsa yani çeşitli insanlarla konuşulabilir, değerlendirme komisyonunun üyeleriyle sonradan konuşulabilir. Yani nedir şey diye. Yani ne gibi eksikler gördünüz ve nasıl bunlar bu konudaki değerlendirmeler nelerdir diye. Mesela ben dün seninle konuştuktan sonra dün akşam değerlendirme komisyonu raporuna baktım. Evet. Ve orada mesela belli terimler vardır. Bir excellent işte mükemmel, bir good ya da well thought işte iyi düşünülmüş. Bir de şuna ihtiyaç var gibi. Yani böyle bir içerik analizi bile yapılsa o raporda aslında Tokyo'nun öne çıktığı hemen görülüyor. Yani mesela spor tesisleri açısından Madrid'de aslında İstanbul'un çok önünde, Tokyo'da çok önünde mevcut spor tesisleri ve bu spor tesislerinin durumu. Evet, mevcut altyapı. Altyapı açısından ikisi de İstanbul'un çok önünde. Şimdi burada İstanbul seçilseydi eğer kimse neden seçtin demezdi. Ama önemli olan bana göre neden seçmedin diye sorulduğunda ellerinde malzeme olmaması. Yani işte ve genel olarak çeşitli yayın organlarında ve kişiler dopingden işte geçmiş bu doping olaylarından bahsediyor Türkiye'ye ilişkin. Sporun yaygın olmamasından bahsediyor. Elit sporcu olmamasından. İşte barıştı, savaştı, Orta Doğu'daki durumdu vesaire gibi şeylerden söz ediyorlar. Evet. Görünür yüzündeki olimpiyatlar söz konusu olduğunda bu tür şeyler olmaması lazım. Ama görünmeyen yüzünde açık yüreklilikle söyleyeyim bütün bunlar hikaye. Evet. Yani IOC esas olarak öyle çok demokratik falan bir kuruluş değildir. Ondan sonra IOC kendi işine bakar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve demin de söylediğim gibi yani bu iş, bu milyar dolarlık iş esas olarak düzgün bir biçimde yapılır mı, yapılmaz mı buna bakar. Evet, yani tamamen ticari bir yaklaşımla bakar. Bu güven altındaki bir olimpiyat yılı olacak mı, olmayacak mı, risk minimum mu, değil mi noktalarından bakıyor. Öyle anlıyorum. Evet, ben öyle düşünüyorum. Bunu tabii İşte 100 küsur üyelik bütün IOC üyelerine de teşmil etmek doğru olmayabilir. Evet. Ama IOC yönetimi önemli burada. Çünkü IOC yönetimi esas olarak yönlendirebilir, üyeleri de yönlendirebilir. Ama yani IOC genel niteliği itibariyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi için ben böyle düşünüyorum. Evet, zaten bu üçlü arasındaki tercihte de ilk alınan oylar itibariyle tablo 5 aşağı 5 yukarı belliydi. Keza değerlendirme raporunu inceleyenler ve konuya senin gibi hakim olanlar açık ara bir farklılık olduğunu ifade ediyorlardı Tokyo'da. Ama tabii ki işte gerek öncesinde gerek sonrasında savaş, spor yönünün ön planda olmadığı bir inşaat faaliyeti olarak görüldüğü gibi bir takım eleştiriler vardı. Yalnız çok dikkatimi çeken, İstanbul açısından baktığım zaman çok dikkatimi çeken noktalardan birisi de Türkiye'nin sunumu sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kürsüye çıkmamasıydı. Halbuki sen de başta belirttin, bu bir yerel proje, bir kent projesi. Doğru. Şeyin, devletin aktif desteğiyle gerçekleşecek. Doğru. Olan bir proje olması lazım. Japonların sunumu sırasında önemli bir şey var, notlar vardı. İlkelerinizi hatırlayın diye seslendiler Olimpiyat Komitesi'ne, seçici komiteye. Yani işte orada da anladığımız kadarıyla bu doping olayları vesaireler kastediliyor. Çünkü sıfır olay, özellikle son iki senede sıfır olayla geldiler olimpiyat seçmelerine. Evet, yani bütün bunlardan baktığımız zaman, tabii bir de işin ticari yönünü ele aldığımız zaman, bir de geçmişte başarısız kentler, özellikle zarar eden kentler olduğunu da biliyoruz. Bu konuda dinleyicilerimizle paylaşmak isteyebileceğin herhangi bir bilgi, herhangi bir anekdot var mı? Doğrudur. Şimdi mesela şeyi biliyorum, Stockholm'de yapılan bir kamuoyu yoklamasında, ya şimdi yanlış hatırlamıyorsam, çoğunluk olimpiyatların kentte yapılmasını istemiyordu. Kanada kentin adını hatırlamam lazım şimdi. Montreal. Montreal. Montreal, evet. Montreal olimpiyatları uzun yıllar borç ödedi. Evet. Yani Montreal aslında şeydir, bir örnektir bu söylediğin açıdan. Yani çok hayli yük altında kalmıştır ve ondan sonra uzun yıllar zaten, yani karşı çıkış esas olarak şeyden olur. Yani halkın vergileri neden sonra yıkılacak olan bazı tesislere harcanıyor? Çünkü bazı tesisler sonra yıkılır. Evet, bir kısmı da kullanılmaz. Bizde de örnekleri var ya. Kullanılmaz. Şey olur. Ama buna karşılık mesela 1992 Barcelona Olimpiyatları, işte Barcelona'yı yeniden yaratan oyunlar olarak bilinir. Nitelendirildi. Evet. Ve Barcelona'nın tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Orada da tabii farklı fikirler de var. Özellikle öyle çevre duyarlılığı açısından Barcelona'ya verilen zarar, işte şehrin merkezinde bir takım olimpik statların yapılması gibi çeşitli eleştiriler, ki bir kısmının da haklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Olabilir. Evet, yani tabii zaten bu kadar ticari bir hale gelen olimpiyatların bu kadar büyük bir bütçeyle yönetilen bir projenin yan etkilerinin olmayacağını düşünmek mümkün değil. Bir şeyi çok merak ediyorum. Bu Olimpiyat Komitesi'nin değerlendirmelerini gerçekleştiren komisyonlarda, komitelerde çevre konusu da ele alınır mı? Yani bu da önemli başlıklardan birisi. Çok önemli. Çok önemlidir. Çevre uzun, yani özellikle bu son diyelim 10-20 yılda çok önemli bir etken olarak ortaya çıktı. Ve özellikle bazı sporlar, diyelim ki bu bisiklet cross yarışları, genellikle evet, böyle işte biz mesela son şey, burada da var mesela, Belgrad ormanları için düzenlenmiş bir şey var. Yani bir tane ağaç kestirmezler. İşte bir parkur hazırlanması için vesaire. Hava kalitesi çok önemlidir. Tesadüfen bu 2020 Değerlendirme Komisyonu raporunda da gördüm. Özel olarak vurguluyorlar hava kalitesini. İşte hava kirliliğiydi, çevreydi. Yani çeşitli kirlilikler, su kirliliği, gürültü kirliliği vesaire açısından özel olarak üzerinde durulur ve demin de sözünü etmeye çalıştım. Çok değerli aslında insanlar Olimpiyat Komitesi'ne danışmanlık yaparlar bu konuda. Evet, bu ve benzeri konularda. Evet. Peki bütün bunlardan hareketle geldiğimiz nokta bir düşünürsek bu konuda söyleyeceklerin var mı? Var, yani, var lütfen, hocam. Lütfen. Bütün bu zahmet niye? Evet. Ve değer mi? Evet. Bence değer, her şeye rağmen değer. Niye tabii? Niye yani niye insanlar niye olimpiyat yapmak istiyor? Özellikle Türkiye neden olimpiyat yapmak ister? Evet. Çok önemli bence iki tane, bir maddi bir de düşünsel zihniyete ilişkin iki tane katkısı olacak. Şimdi legacy terimi var bütün bu adaylık sürecinde. Yani işte Türkçe miras olarak çevrilebilir yanılmıyorsam, işte bir miktar tam karşılaması da. Yani olimpiyatlar o ülkeye ne bırakacak? Evet. Şimdi geleceği açısından ne ifade ediyor? Evet. Ya bence olimpiyatlar yani düzgün bir şekilde yapıldığında ve başarılı bir şekilde hazırlanıldığında sadece adaylık sürecini kapsayan iki yılda değil. Yani olimpiyat, sürekli olimpiyatlar için. Türkiye'de buna ilişkin şeyler vardır. Milli Olimpiyat Komitesi'nin çeşitli girişimleri vardır. O konuda aslında gene Değerlendirme Komitesi'nden bir övgü almış olduklarını görüyorum. Yani Milli Olimpiyat Komitesi'nin bu yönde çalışmaları var. Yani ülkede sporun yaygınlaşması, sportmence düşüncenin yaygınlaşması, işte bu fair play dedikleri vesaire. Onun dışında evet. Da yani rakibe saygı gösterme. İyi bir rakibin kendini onurlandırdığı düşüncesini şey yapma. Olur olmaz işte yani sporun o bütün iyi yönlerini, temel özelliklerini, özelliklerinin gençlere aktarılması. Bunun yanında kuşkusuz yeni spor tesislerinin oluşturulması ve bunların doğal sonucu olarak da elit sporcuların yetişmesi. Şimdi deniyor ki işte Türkiye bize işte altın madalya sayısı düşüyor, şey yapmıyor vesaire. Bunlar da şey aslında, yani Türkiye'de spor yaygınlaştırıldığı sürece, yeterli tesis olduğu sürece işte bunun sonuçları olarak bu sportmence yarışma zihniyetinin gelişeceğini bekleyebiliriz. Aynı zamanda da bu kadar yaygın bir sporcu kitlesi içinden gerçekten dünya şampiyonları çıkmasını bekleyebiliriz. Yani en önemli gene bir örneği aslında İspanya'dır. 92 olimpiyatlarında aldıkları madalya sayısı bütün olimpiyat tarihinde aldıkları madalya sayısından fazla. Evet. Ama benim istediğim bu değil. Yani olimpiyata endeksli bir şey değil. Olimpiyat bunun için bir muharrik, bir katalizör. Aslında bir harekete geçirici güç. Evet. Ama gönül ister ki aslında ciddi bir spor politikasıyla olimpiyatlar onun sonucu olarak zaten ülkeye gelsin. Evet. Ve dolayısıyla yani bütün iyi yönleriyle kötü yönleriyle olimpiyatlar için çalışmak bence iyidir. Fazla şey, mali imkanları çok iyi düşünerek, halkın sırtına çok fazla şey yüklemeden. Bunun başta İstanbul'a ama esas olarak Türkiye'ye katkısı olacağını düşünüyorum. Evet. Tabii eleştirilen birçok noktanın da göz önünde bulundurulması. Aynen, ve o konularda da doğru çözümler geliştirilmesi. Aynen. Kaydıyla. Aynen. Cenab Nurhat, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Gürhan, ben teşekkür ederim. Programın ikinci bölümünde de Tayfun Kahraman'ı dinleyeceğiz. İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı. O da konuya daha farklı bir açıdan yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Onu da dinlersen memnun Memnuniyetle. Olurum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Çok kolay gelsin. Hoşça kal. Evet. Bugünkü programımızda ilk konuğumuz, telefonla bağlandığımız Cenab Nurhat idi. 2004, 2008, 2012 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi danışmanı olarak çalışmıştı. Şimdi programımızın ikinci bölümünde Tayfun Kahraman'a bağlanacağız. İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı. Ama öncelikle bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Cenap Nuhrat ile görüştük. Şimdi Tayfun Kahraman'a telefonla bağlanmayı bekliyoruz. Ama bu arada İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin her ay yayınladığı rapordan bahsetmek istiyorum. Bu iş cinayetleri raporu. Ağustos ayında en az 147 işçinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Biz de her ay bu istatistikleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 34'ü mevsimlik tarım işçisi ve 16'sı çiftçi olmak üzere 50 tarım emekçisinin can verdiğini belirtiyor İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. İnşaat sektöründe ise 26 işçi can verdi. Temmuz ayında en yüksek biliyorsunuz inşaat sektöründeydi. Özellikle de bu kentsel dönüşüm faaliyetleri adı altında yürütülmekte olan inşaatlarda söz konusu oldu. Bu günde 18-20 saate varan çalışma saatleriyle ön plana çıkan taşımacılık sektöründe 14 işçi öldü. Ekonomide görünmez kılınmaya çalışılan 15 kadın işçi can verdi. 21 çocuk işçi emekçi can verdi. Çocuk işçiler tarım, ticaret, gıda, maden, iletişim, metal ve inşaat sektörlerinde çalışıyorlardı. 10 işçi Manisa'da, 9 işçi Muğla'da, 8 işçi Adana'da, 7 işçi Bursa'da ve 6 işçi Şanlıurfa'da can verdi diyor iş cinayetleri raporları. Ankara Adliyesi'nde hakim adayı olarak stajyerlik yapan 26 yaşındaki Didem Yaylılı kendisine yapılan baskılar ve sonunda hakim olma hakkı da elinden alındığı için intihar ediyor. Bu da listeye geçenlerden. Şimdi bu Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 2012 yılında 745 işçinin öldüğünü açıklamıştı ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de kendi tespit etmiş olduğu rakamlardan hareketle önemlice bir sayının göz ardı edildiğini belirtiyordu ve bunlar iş kazalarının azaldığı şeklinde de 2012 yılı itibariyle kazaların azaldığı şeklinde haberler servis ediliyor idi. Fakat şeyin rakamları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2012 yılındaki iş cinayetlerine ilişkin rakamı 878, ki bu da tabii bunun içinde tespit edilemeyenler de söz konusu. Evet, Ağustos ayında en az 147 işçi hayatını kaybetti. Şimdi bunun dışında herhalde Tayfun Kahraman'a daha bağlanamadık çünkü telefonu meşhurmuş. Evet, bir parça daha çalacağız. Ondan sonra Tayfun Kahraman'a bağlanacağız. Are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. You are sitting in the corner with the coats all piled high, when I thought you might be mine. In a small world, I'm an exceptionally rainy Tuesday night. In the right place and time. When the zero stand at all the 24-hour clock, when you know who's calling even though the number is blocked, when you want to rent your house where it will stand the cost and your knees up. Well, it cured my January blues. Yeah, you made got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do. When the zero's standing all the time. Evet, telefon hattımızda Tayfun Kahraman. Tayfun, merhabalar. Merhabalar Güven Bey. Evet, biraz zor bağlandık. Tekrar programımıza hoş geldin. Şimdi hoş bugün biraz olimpiyatları konuşuyorduk. Evet. Senden önce Cenap Nuhrat ile görüştük. 2004, 2008 ve 2012 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi'ne danışmanlık yaptı Cenap Nuhrat. Kendisinden değerlendirmelerini aldık. Şimdi İstanbul Şehir Plancıları Odası olarak ben olimpiyatlarla ilgili düşüncelerinizi biliyorum. Bunları da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir de tabii ki yani sonuç olarak Tokyo kazandı. Bütün bu evet. Çerçevede yeniden bir ele almak isterim. Yani şöyle hani bizlerin tabii ki İstanbulluların özellikle bu kadar çok talep ettikleri ve bu kadar istedikleri bir olimpiyat oyununun ki İstanbul biliyorsunuz 2000 yılından bugüne kadar sadece bir tanesi hariç tüm olimpiyat oyunlarında aday oldu. Ve şu ana kadar da alamadı. İstanbulluların da bu anlamda bir artık özlemleri oluştu diyelim. Evet. Fakat olimpiyatların yapıldığı kent örneklerine baktığınızda isterseniz önce onlarla başlayalım. Lütfen. Evet. Bir Atina örneği var önümüzde. Biliyorsunuz şu anda Atina'da 2004 olimpiyat oyunları gerçekleştirildi. Ve Atina kentinde büyük bir imar faaliyeti yürütüldü bu sırada. Ama bugün o tesislere, bu imar faaliyetlerine baktığınızda pek çok tesisin atıl durumda olduğunu ve Atina'nın şu anda bu tesisler ve bu tesislerin işletme maliyetleriyle ilgili başlarının belada olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir kısmının da harabeye döndüğünü hatta biliyoruz. Evet, tamamen harabeye döndüler. Çok haklısınız. Londra'ya yani son olimpiyatları yapan kente baktığımızda ise Londralıların özellikle pek çok kez burada yapılan projelere itiraz ettiğini, Londra kentinin de aynı şekilde büyük bir imar faaliyeti gerçekleştirdiğini, bu imar faaliyeti sırasında pek çok yerinden edilmenin olduğunu ve bu yerinden edilmelerle birlikte mağdur olan Londralıların olduğunu biliyoruz ve kent içerisinde de bu yapılan uygulamayla birlikte özellikle yine bir spor kompleksi, spor köyü inşa edildi. Fakat şu anda o alanın da yaşaması yönünde büyük sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. İngiliz Londra'da şehircilerden yani meslektaşlarımızdan da bizlerin duyduğu bu. Bugünlerde Brezilya örneği var biliyorsunuz. Brezilya çok yakın bir tarihte olimpiyatları gerçekleştirecek. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında. Brezilya'da da benzer şu anda tartışmalar var. Brezilyalılar şu anda mahallelerine yapılacak olimpiyat köylerine karşı, olimpiyat tesislerine karşı direniyorlar. Çünkü oradaki favelaların yani o Brezilya'daki gecekondu bölgelerinin yükselecek olan olimpiyat alanlarından ve oradaki görkemi yansıtacak yapılardan bahsettiğinizde yine aynı şeyle kentlilerin memnuniyetsizliğiyle ve kentlerin yerinden edilmesi süreciyle karşı karşıya kalır. Bizdeki projelendirmelere baktığınızda ise çok benzer durumların yaşanacağını projeleri incelerseniz ve bu projeler içerisinde de özellikle bugünkü olimpiyat köyü çevresinde ve kent merkezinde yapılmak istenen proje alanlarında benzer durumlarla karşı karşıya kalacağımızı görüyorsunuz ki bizde de çok net bir şekilde Ayazma örneğinde bunu yaşadık. Olimpiyat kentinin hemen yanındaki biliyorsunuz Ayazma bölgesi boşaltılarak bu alana yakıştığı söylenen yeni üst sınıfa yönelik konut projeleriyle birlikte projelendirildi ve şu anda o konut projesi de bitti. Fakat Ayazmalılar uzun yıllar büyük bir burada direniş gösterdiler. Yerlerinden ayrılmak istemediklerini ifade ettiler. Bir kısmı Bezirgen Bahçe'ye gitti. Bir kısmı ise hala da o bölgede yaşıyor. Böyle sorunlar yarattık. Yani yeni mağduriyetler yarattık. Bu anlamda olimpiyatların sıkıntılı olabileceğini ve kentte özellikle yeni sorun bölgeleri yaratabileceğini biz her zaman ifade ettik. Ama bir tarafıyla da baktığınızda devletin de özellikle merkezi hükümetin çok büyük bir bütçe ayırarak İstanbul'daki halihazırda çok problemli olan ulaşım altyapısına dair yeni çözümler üreteceğim. Metro raylı sistemlere daha fazla yatırım yapılacağı şeklinde de bir potansiyel taşıyordu. Ama şu anda bunların hepsine baktığınızda bu projelerin esasında projelendirme aşamalarının tamamlandığını, bazılarının inşaatlarına başlandığını, hatta bitirilmek üzere olduğunda biliyoruz. İstanbul'un çok büyük bir bütçesi görünüyordu. Fakat bu bütçenin içerisinde en ağırlıklı kalem, hatta bu bütçenin %80'i şu anda projelendirilmiş, yapım devam eden ya da başlanacak olan projelere aitti. Bunlar gerçekleştiğinde esasında İstanbul bir olimpiyat kenti olabilir. Aksi İstanbul için gerçekten de büyük bir sorun bekliyor. Çünkü burada biliyorsunuz sporcuların ulaşımları dahi çok büyük problemler ortaya çıkartabilir. Çünkü bir İstanbul'un ortalama trafiğe çıktığı takdirde günlük 3 saati trafikte geçtiğini düşünürseniz bu olimpiyatları da gerçekten yapılamaz duruma getirebilecek bir sorun haline gelebilirdi. Evet, zaten olimpiyatlar olmasa da İstanbul kentine çok ciddi bir müdahale var. Yani çeşitli bölgelerde kentsel dönüşüm adı altında yürütülmekte olan, şimdi bunları sıralamaya gerek yok çünkü birçok programda üzerinde durduk, hatta birlikte de program yaptık bu konuda, ama olimpiyatlar özellikle İstanbul kentine müdahaleyi birkaç misli daha hızlandıracak bir potansiyel taşıyor. Bu açıdan da sonra işin garip noktalarından birisi de, yani Twitter'da bir espri konusu da oldu. Tokyo'ya karşı şeklinde gerçekten hakikaten büyük bir Toki projesi gibi de ele alındı. İstanbul'un yerelliği biraz geri planda kaldı. İşte yani bu olimpiyat oyunlarında sizin de bahsettiğiniz gibi yeni bir inşaat atağının bir şeyi, zıplama tahtası olarak görüldü. Evet. Oradaki haklılığınız vermem gerekiyor. Şunu da eklemek lazım tabii. Yani biz İstanbul'un olimpiyatlarını fotoğrafa çok yukarıdan bakıp İstanbul geleneğe ilişkin konuşuyoruz ama detaylara indiğinizde, hele ki proje detaylarına indiğinizde gerçekten de kabul edilemeyecek oranda pek çok projenin olduğunu, özellikle Haydarpaşa Garı bölgesinde yapılmak istenen, ki bizlerin sürekli kamusal alan olarak terk edilmesi, rekreasyon alanı olarak kullanılması gerektiğini söylediğimiz bölgede ki oyunlara ait alanlar burada yapılması beklenen ve fotoğraflarda çok görkemli olacakları ve oradaki kamusal alanların tamamının işgaline neden olacak. Ki orada biliyorsunuz büyük bir donatı eksikliği var ve yeşil alan eksikliği var. Bunu gidermek üzere kullanılması gereken bir alanın bu şekilde kullanılması gibi projelerin detaylarını indiğinizde esasında pek çok sorunla karşılaşacağını İstanbul'un görecektik. Tabii ki biz özellikle son 10 yıldır büyük bir inşaat hatayla birlikte Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin ürettiği metrekareye endekslediğimiz için olimpiyat oyunlarının da bu anlamda TOKİ ile eşdeğer bir çerçeve oturtulması çok manidar ve çok akıllıca bir espri olarak görüyorum ben de. Gerçekten de son 10 yıldır yaşadığımız bu inşaata dayalı bir ekonomi modeli ve sürekli inşa etmek üzerine dayalı bir hükümet politikasıyla beraber geldiğimiz noktada olimpiyatlar da bizler için bazen ürkütücü tablolar ortaya koyabilecek bir tehlike olarak görünebilir. İstanbullular tabii ki İstanbul'u daha iyi bir konumda ve İstanbul'u tüm dünyaya adını duyuracak bir etkinlikten den vuruyorlar ama bunun arka perdesinde yer alan bu gerçekleri de gözler önüne sermemiz gerekir. Evet, siz İstanbul Şehir Plancıları Odası olarak bu projeleri ne zaman öğrendiniz veya biliyor muydunuz? Çünkü hayır, bizler de halka kamuoyuna yapılan basın açıklamaları sonucunu da öğrendik. Evet. Bizlerin de haberi yok ya da bizlere bir danışma gibi bir Ondan eminim tabii, danışmanın mümkün olmadığını biliyorum da, ama yani bizler de konuyla yakından ilgili olmaya çalışan insanlar sonuçta işte sunum videolarında falan gördük ve bazı projeleri de hakikaten anlamak mümkün değil. Yani bir bakıyorsunuz denizler kapatılmış, denizlerde bir takım kulvarlar yapılmış, bunlar nedir, nasıl, oralara havuzlar mı inşa ediliyor yoksa denize mi yapılacak, bunlar bir anlaşılmaz bir büyük tabii projeler bunların hepsi, ama hiç kimsenin haberi de yok. Bu arada hemen şeyi sormak istiyorum. 5-7 Eylül'de İstanbul'da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası yapıldı. 2013 Şurası, 11. Şura. Bunu izleme fırsatı bulabildiniz mi? Yok, izleme fırsatım olmadı. Davetli olmadığım için katılma şansımız da olmadı. Evet. Burada da mesela Avrasya Tüneli'ne ilişkin, Avrasya Tüneli bu lastik tekerlekli araçların Boğaz'dan geçeceği, yani Marmaray Tüneli'ne paralel olarak geçecek olan şeyin ismi. Buna ilişkin bir takım detaylar netleşti çünkü ciddi tartışmalar vardı. Ve işin enteresan noktalarından biri de bu projede Türkiye'den de önemli bankaların, Yapı Kredi, İş Bankası ve Garanti Bankası gibi garantör olduklarını da görüyoruz. 200 milyon Amerikan dolarını bu bankalar garanti etmişler. Durum olmuştu. Biz de Avrasya Tüneli ile ilgili biliyorsunuz, Avrasya Tüneli ilk güzergah planları onaylandığında ve proje detayları ortaya çıktığında bir rapor çalışmasına başladık ve bir rapor çalışmasını yayınladık. Şu anda Dodo'muzun web sitesinde bu rapora dinleyenlerimiz ulaşabilirler. Bu rapor çalışması programda da ele almıştık bunu. Evet. Detaylı bir şekilde inceledik Avrasya projesini ve İstanbul'a getirilerinin olabileceği ama götürülerinin bu getirileri görünmez kıldığı şeklinde bir sonuca varmıştık. Çünkü tarihi yarımada gibi dünyaya korumak için söz verdiğimiz bir alan içerisinde bir otoban yapmanın Menderes'in 1950 yıllarda yaptığı vatan ve millet caddelerini açarak bu alanların gerçekleştirdiği, tahribini gerçekleştirdiği projelerden çok daha büyük bir tahribat yaratma potansiyeline sahip olduğunu ve bu tahribatın gerçekleşeceğini gördük. O nedenle Avrasya Tüp Geçiş Projesi şu anda kulaklara çok iyi geliyor olabilir. Ama gerçekten de İstanbul'a vereceği zararlar inanılamaz boyutlarda ve bir VIP geçişi olacağını söylüyoruz bizler de. Çünkü Güney Koreli bir firmaya biliyorsunuz ihale edildi ve kendileri yapışa devlet modeliyle bu projeyi gerçekleştirecekler. 26 yıl onlarda. Şöyle bir rakam çıkıyor. Yani tek yönde 10 lira almanız gerekiyor ki iki yaka arasındaki geçişlerde. Ancak bunu destekleyebilsin proje diye. O nedenle de projenin gerçekten de İstanbullular yararına mı yoksa başka niyetlerle mi yapıldığı açık değil ki. Teknik anlamda da pek çok sakıncaları var, özellikle havalandırma konularında. Evet. Çevre etkileri konusuna hiç girmiyorum çünkü Açık Radyo'daki birçok programda defalarca programlar yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Diğer projelerde olduğu gibi, 3. köprü ve diğer büyük projelerde olduğu gibi. Sonuç olarak tabii ki seni tanıyanlar, faaliyetlerini bilenler senin son durumunu da merak ediyorlar. Çünkü Gezi olaylarından sonra sürgün edildiğini biliyoruz. Şu anda durumun nasıl? Geriye döndün mü? Şu anda geriye döndüm. İstanbul'dayım. Son iki haftadır İstanbul'dayım ve İstanbul'da göreve devam ediyorum. Tabii kamu taraftan, kamuda çalıştığım için bu şey yapılmıştı. Evet. Görevlerini. Şimdi geri döndüm ve iki haftadır da İstanbul'dayım. Tabii Gezi olaylarıyla ilgili sadece ben değil, pek çok arkadaşımız çok benzer süreçler yaşadılar. İşinden edilenler oldu. Tabii ki en önemlisi gözünü kaybeden, hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Evet. Onların mağduriyetleri bizden çok çok daha büyük. Ve onları tekrar burada sizin bu hatırlatmanızla birlikte bu vesileyle almak istiyorum. Evet, evet. Çok haklısın. Evet, biz Tayfun Kahraman tekrar hoş geldin diyelim sana. Teşekkür ederim. Koruma kurulundaki görevin de devam ediyor sanıyorum. Evet. Biz bugün o toplantılardan birinden seni çıkarttık. Çok çok teşekkür ederiz bize ayırdığın zaman için. Güran Bey çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Evet, sizlere de kolay gelsin. Çok teşekkürler Tayfun. Hoşça kal. Evet efendim, Altın Saatler programında bu hafta olimpiyatlar konusunu ele aldık. İlk telefonla ulaştığımız konuğumuz Cenap Nuhrat idi. 2004, 2008 ve 2012 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi danışmanlığı yapmıştı Cenap Nuhrat. İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman ikinci konuğumuzdu. Ondan da görüşlerini aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41